إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم إن وإسلام وادي الله لنقوصيني في أن يوصي نفسي أنه كم شاء الله سبحانه وتعالى إننا في آخر الأيام العشر أفضل الأيام الذي يحب الله سبحانه وتعالى أن يعبد فيها tukiwa katika masiku ya mwisho katika masiku 10 ya Dhulhijja masiku ambayo Allah tabaraka wa taala anapenda sana watu kufanya ibada na kuzikithirisha ibada zao katika masiku hayo kama ilivyosifi katika hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ma min ayamin al-amalu salih fiha ahabu ila Allah min hadhihi al-ayam Hakuna masiku ambayo Allah tabaraka wa ta'ala anapenda waja kufanya matendo yaliyokuwa mema waja kumcha Allah tabaraka wa ta'ala na kukithirisha mambo ya kheri kuliko masiku haya yani al-ashr min dhul-hijj masiku 10 ya mwezi wa dhul-hijj na leo tayari Tumefika katika siku ya nane. Wale waliofanya juhudi, waziongeze juhudi zao. Na wale waliofupika katika juhudi, wazitumie nafasi ya siku mbili hizi zilizobakia juu yao. Na matendo mema yanayokithirika katika mwezi huu wa Dhulhijja. Na haya masiku 10. Matendo yote ya kheri. Kila ambalo unajua wewe ni jambo la kheri unapolifanya katika masiku haya basi elewa Allah tabaraka wa taala anapenda sana na anafurahi sana na matendo hayo ya kheri unayoyafanya katika masiku haya hata masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam wakamuuliza rasulu sallallahu alayhi wasallam wala aljihad fi sabilillah E mtume wa Allah atajihadi katika njia ya Allah pia haifikii masiku haya mtume alayhi salatu wassalamu akawaambia wala aljihadu fi sabilillah hata jihadi fi sabilillah bado haijafikia ubora wa masiku haya 10 ya Dhulhijja. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali, isipokuwa mtu ambaye atatoka yeye nafsi yake mwenyewe kwenda kupigana katika jihadi, na akatoka na mali yake akenda nayo katika jihadi. Falam yarji minka bi shay, halafu kisirejee chochote katika nafsi yake wala mali yake. Inaonyesha kwamba masiku haya ni masiku bora sana, lakini ni masiku ambayo watu wengi wameghafilika katika mambo ya kheri kuliko masiku mengine. Bali tunashuhudia watu kukithirisha maovu na uzushi katika masiku haya, jambo ambalo linasikitisha sana, la watu kuzidi kukaa mbali na mafundisho ya dini yao. Na wala hayakuwa haya isipokuwa ni kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, alhaakum at-takathur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum at-takathur, kumekumbazeni na kukushughulisheni kutafuta wingi wa mali, kutafuta wingi wa watoto, umaarufu na umashuhuri, kuikusanya kwenu dunia kumewashughulisha zaidi, mpaka mkaghafilika, mkasahau mambo ya kheri, mpaka mnaingia makaburini hamda mlichokifanya mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na watu wameshughulishwa kweli, na watu wameipa kipaumbele dunia kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira, bali mmeipa kipaumbele dunia, mmeipenda zaidi dunia na mmeiweka nyuma ya migongo yenu akhera. Kuna watu wameghafilika kwa sababu ya shughuli zao, kuna watu wameghafilika kwa sababu ya afya zao, na kuna watu wameghafilika kwa sababu ya mambo yao ya kuimarisha dunia yao na maisha yao. Na hakatazwi Muislamu kutafuta riziki ya halali na ni sehemu yake katika ibada, lakini siyo sababu ya kumfanya akarudi nyuma katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Na wala isiyo sababu ya kumfanya akafupika na kuondoa juhudi zake alizokuwa nazo katika mambo ya kheri mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwani kile kitakachomfaa ni kile anachokifanya katika matendo yake yaliyokuwa mema. Vyote ambavyo mwanadamu anavikusanya katika dunia ataviacha. Hakuna atakachoondoka nacho isipokuwa ni amali zake zilizokuwa njema. Tunaona namna gani mapungufu yalivyokuwa makubwa ya juhudi za watu kufanya matendo yaliyokuwa mema. Miongoni mwa mambo ambayo dini yetu ya Kiislamu imetufundisha Mtume wetu alayhi salatu wassalam ameeleza katika hadithi iliyokuwa sahihi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hatakuwa muumini wa kweli mmoja wenu mpaka apendelee yale ambayo anayapenda katika nafsi yake, basi Muislamu mwenzake ayapate hayo. Yale ambayo wewe unayapenda katika nafsi yako kuwa nayo, basi upende pia kumuona Muislamu mwenzako yuko nayo. Ama ikiwa katika upande wa dini, hili ni jambo la wajibu zaidi, upende kama ambavyo wewe unapenda kuwa ni mtu wa sunna, na wewe unapenda kuwa ni mtu wa ibada, basi hilo pia ulipende kwa ndugu yako Muislamu ambaye unamuona muktasir, amekuwa ni mfupi zaidi, amefupika katika mambo ya kheri, amefupika katika ibada, na amekuwa hayapendi mambo ya kheri. Umpendelee ndugu yako Muislamu yale ambayo unayapendelea wewe katika nafsi yako kuyapata. Wewe unapenda kuwa msomi, unapenda kuwa mjuzi katika ibada zako, basi hilo pia ulipende kwa ndugu yako Muislamu. Lakini pia wewe unapenda kuwa ni mtu uliyedumu katika ibada, basi hilo pia ulipende kwa ndugu yako Muislamu. Na wala usiwe unafurahi kumuona Muislamu wenzako alikuwa na juhudi katika ibada, alafu mara unamuona amekuwa mvivu katika ibada, hilo likakufurahisha na kuona fulani alikuwa anajifanya anafanya hivi, lakini leo tunamuona yuko wapi. Hilo lisiyo ni jambo la kukufurahisha. Wewe uwe ni mtu unapata huzuni, huyu tulikuwa naye katika safu na leo tunamuona yuko mbali na safu, ni yapi tuyafanye ili mtu huyu arudi katika safu? Bali Allah tabaraka wa taala ametuhimiza ndani ya Qur'an, akatuambia wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala al-ithmi wal udwan. Saidianeni katika mambo mema na kumcha Allah. Mambo mema haya ni mambo ambayo yanahusiana na maisha yetu. Watu wasaidiane katika mambo mbalimbali ya maisha, kama ambavyo watu wasaidiane katika mambo ya dini. Watu washirikiane na wao katika safu moja, kuhakikisha kwamba wao ni sababu ya hii dini ya Allah tabaraka wa taala ikapiga hatua na ikawa na athari katika maisha ya Waislamu. Tunaona namna gani maisha ya Waislamu yanabadilika na juhudi za watu kujitahidi kupambana na wale ambao wanaonekana wanabadilika. Yaani kuna baadhi ya watu hawapendi kumuona mtu anabadilika. Mbona na wewe siku hizi tumekuona unaanza kufuga ndevu? Mbona wewe siku hizi unapenda kuvaa kanzu? Mbona na wewe unapenda kuswalia msikiti fulani? Mbona tumekuona unaambatana na watu fulani? Yaani hilo pia linamuudhi mtu. Na hii ni shari ya ajabu kabisa ambayo tunaishuhudia katika maisha yetu ya leo. Lakini pia watu wanapandikiziwa mambo wasiokuwa nayo na itikadi wasiokuwa nazo. Hakuna lingine isipokuwa ni tanfir, kuwafanya watu waichukie dini na kuna kuwafanya watu wasipende kuwa karibu na dini. Ayuhal mu'minuna ibadallah, ayuhal muslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah, ikiwa kama katika zama hizi watu watazidi kukaa mbali na mafundisho ya dini na watu watazidi kukaa mbali na wale wanaoongoza katika dini, basi tusitarajie kufanikiwa. Tusitarajie kufanikiwa, kwani tunaona kwamba watu wako karibu sana na yale yanayoonekana katika jamii. Kama mtu Allah akimkunjulia akaonekana yule mtu alhamdulillah kiwango chake cha kipato kimeongezeka, utaona marafiki wanaongezeka, utaona marafiki wanakuwa wengi. Lakini maana asaf hawezi kumuona mtu kwamba alikuwa na kiwango kidogo cha elimu ya dini, halafu leo anaonekana alhamdulillah ni mtu anajituma katika dini, eti huyo akawa na marafiki, utaona watu wanamkimbia. Kwa nini? Kwa sababu watu hawataki kukosolewa, watu hawataki kurekebishwa, watu hawataki kuwekwa sawa katika yale ambayo wao wanakwenda nayo kinyume. Hii ni hatari na hii ni shari. Lakini tufahamu ya kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametueleza katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu kama alipokea al-Imam Muslim, idha mata al-insan, na katika riwaya idha mata ibn Adam yuqata 'amaluhu illa min thalath, mwanadamu anapokuwa amefariki mambo yake yote huwa yamefikia mwisho, amali zake zote huwa zimekatika isipokuwa tatu katika amali zake. Na mtume akazitaja, sadaqatun jariya, kwanza ni sadaka ambayo yenye kuendelea, sadaka ya kudumu. Lakini mtume akataja la pili, au ilmu yuntafa'u bihi, au elimu ambayo ataitoa watu wakawapata manufaa kutokana na elimu yake. Na la tatu mtume akasema, au waladun salihin yad'una, au mtoto mwema anayemuombea dua mzazi wake huyo. Huyo mtoto mwema unayetarajia kuombea dua, ambapo wewe mzazi huonyeshi juhudi za kumpata huyo mtoto, unataraji utampata wapi? Ama tunatarajia kwamba watakuja wapatikane watoto kama vile ambavyo wengine wamepatikana, kwamba mtu baba yake na mama yake hawakuwa na aina yoyote ya juhudi ya kumfanya mtoto apende dini, alafu Allah akamjalia yule mtoto katika ujana wake akapata marafiki wa dini, alafu yule mtoto akaingia kwenye dini. Hivi huyu mzazi ndio anatarajia kwamba huyo mtoto ndio akumwombea dua? Yaani mzazi mwenyewe hana athari ya juhudi yoyote ya kumfanya mtoto wake awe mtoto mwema, alafu yule mtoto mwenyewe kwa sababu anahitaji kuiokoa nafsi yake, kaishavuka baleghe, amefikia umri sasa wa kujitambua, akaona mimi ninawajibika niisome dini yangu, mimi ninawajibika nijue dini yangu, akajituma katika dini. Hivi huyu mzazi natarajia kwa huyu mtoto ndio aje awe mtoto wake kumwombea dua? Na kama tayari wazazi wetu walifeli, basi sisi tusije tukafeli katika sura hiyo. Tunayaona maisha ya sasa yatupelekea sisi kwenda kufeli. Na haya yanatokamana na athari tunazoziona. Yaani ukiangalia watoto wanaosoma dini na ukaangalia watoto wanaosoma hayo maisha ya sekula, utaona kuna tofauti kubwa sana, wala hazifanani tofauti hizi. Bali imefikia hatua mwalimu anaweza kupiga kelele, daktari mmoja tu Na mtoto asilipate hata wiki nzima pia ikapita. Lakini huyu mtoto amekamilika vifaa vyake vyote vya shule. Haya ni matatizo makubwa sana ambayo inatukabili na tunapoelekea sipo. Hiyo dunia tunayohitaji kuikusanya na kuipata waliokuwa kabla yetu wameiacha kama walivyoikuta. Basi tuelewe kwamba na sisi tutaiacha. Tufanye juhudi ya kuhimizana katika mambo ya kheri. Hasa hasa vijana. Ujana tulionao ni thamani kubwa sana. Hautaijua thamani hii mpaka mvi zitakapoanza kukuvaa katika mwili wako. Wakati unahitaji kuamka na hauwezi kuamka mpaka ushikwe mkono. Wakati unahitaji kutembea masafa marefu na haiwezekani. Wakati unahitaji kufanya mambo muhimu na haiwezekani, ndio utajua nafasi ya ujana. Katika watu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amewazungumzia katika nafasi ya mwanzo, watakapohifadhiwa na kulindwa na kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la dhilla illa dhillu, siku ambayo hapata kuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha Allah. Mtume akamtaja kijana akasema, washabu nashaa fi ibadatillah, na kijana ambaye makuzi yake ameyatumia katika ibada ya Allah tabaraka wa ta'ala. Sasa vijana wengi wanaghafilika, vijana wengi wanaona kwamba ujana wao wautumie kuyatafuta maisha, kwamba usipojenga katika ujana, usipopata katika ujana, huwezi kupata katika uzee. Lakini pia msisahau, usipoabudu katika ujana hautapata nguvu ya kuabudu katika uzee, na usiposoma katika ujana hautaweza kusoma katika uzee. Tunawaona wazee wetu tulionao madarasani namna gani, kwa kiasi gani wanapata tabu katika kusoma dini yao. Wanatumia nguvu kubwa, wanatumia wakati mwingi, na kinachoingia ni kidogo. Kwa hivyo watu wazinduke, na watu wasidanganyike na maisha, na wala watu wasidanganyike na afya waliokuwa nayo, wala mali walizokuwa nazo. Hizo ni amana fupi za muda mfupi, lakini rasilimali ambayo tuko nayo aliyotupa Allah tabaraka wa taala ya afya na ujana na wakati ulionao, tunawajibika kutumia vizuri. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها المسلمون عباد الله، أيها الإسلام واجه الله، الله تبارك وتعالى أن وزنقم زبيانا كتك قرآن قسهم كبو سانا كزيان قليا جهود زبيانا كتك قرآن وتزيونا نكبو زيد نا زكتوليو مفانو فكزكويكو أنني قرآن. Kwa nini? Kwa sababu ya umuhimu wa vijana. Ukikosa kuutumia ujana wako vizuri, basi usitaraji kuutumia uzee wako vizuri. Tunajiangalia sisi vijana, haya masiku 10 yamepita, utaona wengi walikuwa wamegafilika. Kuna watu watupigia simu leo ndio wanakumbuka kufunga, mtu anauliza nifanyeje, mbona masiku naona kama yamekatika. Yaani yeye aliposikia kwamba inaingia Dhulhijja alijua itakuwa mwezi mzima. Sasa masiku yameondoka. Na ndivyo umri unapoondoka. Na wewe ukiangalia katika Qur'ani haujajua kusoma. Ukiangalia katika hadithi haujajua kusoma. Ukiangalia katika akida yako bado na matatizo. Ukiziangalia ibada zako bado zina matatizo, na unaishi katika jamii ambayo ina mvurugiko wa hali ya juu sana. Na kuhusieni vijana wenzangu, pia naihusia nafsi yangu, tuzinduke na tusigurike na maisha. Fala taghurrannakumul hayatu dunia, Allah anatuambia yasikudanganyeni maisha ya dunia. Haya maisha yanadanganya. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyatolea mfano maisha ya dunia kwamba ni hulwun hadara, ni matamu yana rangi ya kijani kibichi, ni mazuri sana, yanavutia, yanapendeza. Na ukiwa katika maisha hakuna kitu utawaza kinaitwa kufa, wala hakuna kitu utawaza kinaitwa kuumwa. Itokee tu umejikwaa ndio utakumbuka. Sasa tusigafilike kiasi hicho, tuelewe ya kwamba tuna kipindi ambacho tunahitajika kuutumia wakati wetu vizuri. Yasitudanganye maisha ya dunia. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur, wala asikudanganyeni kwa Allah mdanganyaji, naye ni shaitani rajim. wengi tunadanganyika. Lakini pia kujituma kwetu katika kuisaidia dini na kuinusuru dini ya Allah ni kudogo sana. Hakufanani na nafasi zetu, wala hakufanani na afya zetu, wala hakufanani na vipato vyetu. Tusipobadilika, tustarajie kupata salama kwa Allah tabaraka wa taala. Na wala mtu asijilewaze akasema, wajua mtu akifa na shahada ataingizwa motoni kiasi cha madhambi yake tu, kama ni miaka 20-10, alafu baadaye ataingia peponi. Wewe huwezi kujua adhabu za Allah zina uzito kiasi gani. Amejisifu kwamba yeye ni shadidu liqab, ni mkali wa kuadhibu. Siku moja ya motoni huwezi kuistahimilia, dakika moja ya motoni huwezi kuistahimilia. Sijuhudi za kukimbia moto siku wapi? Na Mtume akatuambia, fattaqun nara walau bishiqqi tamra, uogopeni moto japo kwa kipande cha tende. Yani lazima tufanye juhudi za kuhakikisha tunaziokoa nafsi zetu, tunaokoa familia zetu na moto wa Allahu tabaraka wa taala. Lakini pia vile vile lazima tuhakikishe tunayajenga ile maisha ya kupendana, tunayajenga maisha ya kusaidiana, tunajenga maisha ya kuhurumiana, na tunajenga maisha ya kunasihiana. Na hii ndio itakuwa mafanikio kwetu, na ndio mafundisho yetu ya dini alipotufundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله